بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يكون سكوة رشرنا ناني موز رمضان موكو الفموج من أربين ناني katika jalsa hizi zetu za baada salati al-isha, ambazo tuzungumzia maudhui mbalimbali. Tulianzia na tuendelea kuzungumzia maudhui ya zakatul fitri, na leo biidhnillahi ta'ala pengine tutaligusia ile jambo ambalo ni muhimu sana, ma yukhraju fi zakatil fitri, kile kinachotolewa katika zakatul fitri. Masala ya kwanza ambayo tutayagusia, jinsu ma yukhraju fi zakatil fitri, bimaana kile kinachotolewa katika zakatul fitri. Tukhraju zakatul fitri min qutil baladi, zakatul fitri hutolewa katika kile chakula kinacholiwa katika ile sehemu unaoishi. Na katika hili watu watafautiana, bimaana kuna sehemu nyingine kwa mfano kinacholiwa zaidi ni mchele, kwa hiyo itakuwa ni bora kutoa mchele. Sehemu nyingine kinacholiwa zaidi pengine ni mtama, kwa hiyo utatoa mtama, wa hakadha. Kwa itategemea ile sehemu ambayo mtu aishi na kile chakula kinacholiwa. Na hapa kutakuja na masala ambayo nataka niyazungumze, na nitasoma maneno wanaovioni kadhaa, nao ni masala ya ikhrajul qima fi zakati alfitri, kutoa kima cha pesa katika zakati alfitri badala ya chakula. Hukumu yake nini? La yajuzu ikhraju alqimati fi zakati alfitri wa huwa madhhab aljumhur, haifai kutoa qima cha pesa katika zakati alfitri, na ndio madhhab ya jumhur almalikiyya wa shafi'iyya wal hanabila wa ikhtar ibn hazm, na ndio qawli wanaoviona wa sunna wote leo katika asriya ambayo sisi tuishi. Kuna jambo ambalo siku hizi limepita mipaka la kutanguliza akili juu ya nas au juu ya aya za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maradhi ambayo yameenea kwa watu wengi sana. Akiambiwa jambo lolote katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atatia fikra yake. Na hili mimi napendelea leo nitalizungumza kidogo kwa kirefu. Suala la watu kutoa senti badala ya chakula. Kuna baadhi ya misikiti sasa hivi ukienda utakuta kwenye sehemu ya ihlan, pale nje sehemu ya matangazo, imeandikwa zakatul fitri shilingi 250 ama 300. Kwa jamaa toa 300 zake, ampa maskini ashatoa zakatul fitri. Iko baadhi ya misikiti andiko nini. Yakulu al-allamatu عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى angalia watu wanaoheshimu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na wanaoheshimu wale wema waliotangulia, sema la na'lamu anna ahadan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam akhraja an-nuqud fi zakati al-fitr. Sheikh ibn Baz asema hatujui yoyote katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao walitoa pesa katika zakatul fitri. Kisha akasema wa hum a'lamun nas bi sunnatihi sallallahu alayhi wasallam wa ahrasun nas 'ala al-'amal biha, na masahaba ndio wajuzi zaidi waliofahamu sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndio waliona pupa zaidi katika kuitendea kazi sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna swali la ajabu aliulizwa الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى لن فنغمانا نهاية نوزمز مولزاج يسمى في بلادنا كتكنشيتو زكاة الفطر تدفع مالا زكاة الفطر يتلوى بيسا بدلا يشكولا كهجان بحجة أن المساكين لا يريدون حبوبا وغيرها كهوجة يكوى مسكيني هاوتاكي نفاكا نفاكا situletee hapo bwana ngano ngano hapa na mtama na mitele ah tutataka senchi wengine usema hivi tutapresenchi sisi bwana tupatia ngano ngano hapa na na mitama na mtele tufanyeje sisi usema hivyo bwana famadha naf'alu katika mashekhi mimi nawapenda wajibu kama mimi ninavyopenda wajibu Sheikh al-Fawzan akamwambia laysa al-amru lil-masakin ili jambo hukumu yake hairudi kwa maskini hawaulizi maskini watoe hukumu hii hadhihi ibada hii ni ibada sio unavyotaka wewe maskini ndio utafanyiwa tumfadhu kama jaat anir rasuli sallallahu alaihi wasallam ibada itekelezwe kama vile ilivyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema hivi walladhi la yuridu at'am hadha laysa bimuhtaj na yule ambaye hataki chakula huyu si mhitaji si maskini mtu ambaye wampelekea mtele akwambia ah mtele bwana mimi nataka senti mrongo si maskini huyo ni tajiri achana naye i'tihi lilmuhtaj alladhi yuridu at'am nenda katafute mwenye kuhitaji atakaye chakula atapokea chakula ama huyu mwenye kutaka senti huyo achana naye huyo ni tajiri si maskini akikwambia mtu mimi nataka pesa alafu ikiwa ni maskini wataka pesa kweli hukukataliwa hukukatazwa kisheria kile chakula unachopewa kuna kufanya nini kuuza nenda kauze ikiwa kwa mfano umeletiwa bandari zima la unga na mwingine akuletea gunia zima la mtele na mwingine akakuletea tuseme kwa mfano kilo 10 ya tende chukua kauze kisha kile utakachokipata tumia zile senti hukukatazwa kisheria lakini sikumwambia yule mwenye kukupa chakula kuwa mimi sitaki chakula bwana mimi nataka pesa lete pesa huyo si maskini Sheikh al-Fawzan anasema achana naye nenda katafute maskini umpe maskini yule maskini atapokea mtu ambaye yuhitaji hawezi kukataa chakula kipewa atachukua Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala asema alladhina yaquluna بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون ولو نوسيما كو يجوز كتوى زكاة الفطر بسا ومكوسيا كتكيلو لأنهم يخالفون النص وسبب واو كفن يهيفو ومخالف نص حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم يواز إبن يوليزاني مفكريا كل كوا كنا بسا وكتوى يمتوم صلى الله عليه وسلم سيلكوا دينار ندرهم تينا بسا زمانا كوليكو إززيتو دينار ندرهم ذهب نفضة ndio pesa wakati ule haikutokea hapo kwa alipewa maskini dhahabu wala fedha dinar wala dirham akaambia badala ya chakula mimi nakupa hii na wakati ule alikuwa pia wahitaji senti ama wahitaji wahitaji kama vile leo watu wahitaji lakini walipewa chakula kwa je hikma hiyo hakuiona mtume sallallahu alaihi wasallam atufundishe sisi ama masahaba hawakuiona leo kuna watu nasema wapenda kutanguliza akili juu ya nas atakwambia sasa yule ampe mtele na yule ampe mtele na yule ampe mtele na yule mwingine ampe unga sasa atapata wapi mboga mboga maana yake nyama sijui lugha ya kutoka wapi lakini nasikia sasa yataka mboga mimi mwanzo nilikuwa sielewi naona mboga ni mchicha sukuma wiki spinach kumbe mboga wakisema wamaanisha nyama sasa nani atampa mboga mpe wewe mboga wewe unaisema nani atampa mboga mpewe mboga lakini baada ya kumpa mtele mpe kilo 3 hivi shika hizi kilo 3 na hizi senti nakupa nenda kanunue nyama utakatazwa hukatazwa kisheria mpe mashaallah kwani tofauti nini kilo 3 ya mchele ukishampa ukimpa na shilingi 150 ama 200 na yule ampe 200 na yule ampe 200 mfano yani atanunua mbuzi mzima mwisho itamtosheleza ikiwa ni kutumia akili basi mngeitumia kwa namna hiyo lakini si kutumia akili kusema kuwa usitoe kabisa chakula, wewe toa pesa. Huko si kutumia akili, huko ni kukhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala katika sharh as-sunna asema yajibu ikhraju sadaqati al-fitr min ghalib quti ahli al-balad. Ni wajib. Al-Imam al-Baghawi pengine unaweza kusema muasirina au katika imma as-salaf, Al-Imam al-Baghawi asema ni wajib kutoa sadaqa ya fitri, kile chakula kinacholiwa zaidi katika ile sehemu unaoishi. Wala yajuzu ikhraju al-qima, na haijuzu kutoa badala yake ni qima, mtu akatoa senti badala ya nini, badala ya chakula. العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه الله أليوليز حكم إعطاء زكاة الفطر نقدا، حكم يكتو زكاة الفطر بيسا بدلا شقولا، أكسم حكمها أنها باطلة ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيش أكسم؟ فالدراهم والدنانير كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين. وديو هابا ndio watu waelewe, watu wafikirie wakati wa mtume sana kulikuwa kuna senti, walikuwa wakifanya biashara vipi, waleta mihogo wachukua kachiri. Yani katika akili yako wafikiria jamaa wabeba mihogo, wengine kule waje na viazi, kisha ile ilikuwa ikifanywa Afrika kwa butter trade waita hivyo, sio? Kisha alete mihogo, alete hatukuwa viazi, kisha kule mwingine aje na viazi vitamu, kisha yule mwingine aje na mboga ya mchicha, kisha alete mboga chukua viazi vitamu. Yani wafikirie ilikuwa wakati ule afanywe hivyo? Senti zilikuwepo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, Sheikh ataja, na katika zama za makhalifa waongofu pia, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, hizo pesa zilikuwepo wakati ule. Lakini pamoja na hayo mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka kuwa watu watoe chakula, akaamrisha watu watoe chakula. Hii ni shaira ya Uislamu, ni alama katika alama za ibada tukufu inaonekana. Ama sasa mkigeuza pesa itakuwa hata watu haoni ya zakatul fitri ya toleo, lakini ni shaira, huwezi kuibadilisha, ni vile vile ilivyokuja. Kama vile huwezi kusema kuna mmoja kama wafanya waitanisi yule wazunguka, yani njiani, kisha uliza jamaa waonaje tufanye hivi na hivi. Sasa kuna mmoja auliza Saudia jamaa barabarani masokoni, amshika mtu hivi flat footed, kisha waambia waonaje bwana haji safari tumepeleka Madina. Sikia jamaa aona tu maone, sema ah, maneno ya kweli, unajua kule Maka joto, alafu zahma kule, ingepelekwa Madina ingekuwa vizuri sana. So una upumbavu anza hivyo. Ye hajui kama zile sehemu zile zimechaguliwa ni hizi hapa, ni Kaaba ndio afanya tawafu. Haya wewe tawafu utakwenda kufanya hapa Madina? Mina iko wapi kule Madina? Arafa iko wapi kule Madina? Lakini kwa sababu ile tughyani ya kujifanya wewe una akili kuliko sheria, mwisho kupelekea huko. Kisha akishamaliza kujibu ambaye wewe wajua wazungumza nini? Haya arafa iko wapi kule Madina? Kisha angalia yajicheka, ajiona mimi ndiko mjinga. Usibadilishe sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, imewekwa iko hivi, ibakie vile vile. Kwa hiyo ikiwa ni senti zilikuwepo tangu wakati ule, na ikiwa ni dinar na dirham zilikuwepo na zilikuwa na kima yake, lakini pamoja na hayo haifai. Tangu wakati ule hawakutoa masahaba na mtume salama kuliamrisha, na mpaka leo litabakia hivyo hivyo. Narudia tena, ukisema kuwa sasa kila mtu atampa chakula wewe muongezee pesa juu, huku katazwa baada ya kutoa chakula mpe na pesa juu, utakuwa umpata thawabu ya sadaka ya ziada. Umetoa zakatul fitri na umetoa sadaka juu yake. Na hata hiyo zakatul fitri pia hukatazwi wewe kutoa zaidi ya, kwa mfano kilo tatu, mimi nafani toe kilo tatu kwa mfano, ukasema lakini wacha mimi nitoe kilo kumi, pia hukatazwi sababu ile iliyozidi itakuwa ni sadaka kwako wewe, na ukatazwa adhabi ijma'i ulama, kama qala Sheikh al-Islam rahmatullah alayhi. hakuna matatizo yote katika jamii. تخرج زكاة الفطر اللجنة دائما سيما من البر والتمر والزبيب والأقط. أقط لمزيو كوشا مزيو كوشا زمان يلقى كوشا لمزيو ناس سيفت من المزيو يمكيبه لسيو مزيو يونغا ويتايفو مزيو يونغا يزا كتشكو نفسياك والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاما لنفسه وأهله عادة. Kile ambacho mtu huchukulia ni chakula kwa nafsi yake na watu wake wa nyumbani ili kama inavyozoeleka. Wala yajuzu ikhrajuha minan nuqudi, na haifai kutoa zakatul fitri katika nini? Pesa. Hii ni fatwa ya lajna adaima. Na dalili yao ni nini? Dalili yao ni hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari kutoka kwa sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. صاعا من طعام تلقوا تكتوا katika zama za mtume صلى الله عليه وسلم siku ya fitri tukitoa zakatul fitri manake pishi ya nini, ya chakula. Angalia hapa imekuja chakula, kile chakula kinacholiwa na kilichozoeleka katika ile sehemu ambayo mtu yupo. Sababu wakati ule walikuwa wakitoa mpaka zabibu, na zabibu na kusudia zile mwazita raisins, zile kavu. Lakini niliwahi kueleza hapa, leo huwezi kumpa mtu zakatul fitri kwa mfano hapa kwetu zabibu. Kuna mtu shamona nketi na sinia zabibu yuala ghada apigia lanchi nini zabibu, leo hakuna kitu. Sababu wakati ule likuwa nchakula kimezoeleka. Hatusemi kuwa haito tosheleza zakatul fitri, la, bali imekuja katika nasi. Lakini tusema kwa sasa itakuwa zabibu mbora ama mchele? Bila shaka mchele ndio chakula bora kabisa kinacholiwa na watu leo, upende usipende. Hata wale wanaosema wapenda sima, mchele ni bora kwake, asema tu. Lakini akiuzoea huo hata sumbua tu bwana. Kuna kiongozi hapa kwetu tunakwambia watu walipigwa na dhiki ya mchele ukosekana hapa Mombasa. Akauliza, wanangu mwataka nini nyinyi watu wa Mombasa? Mimi naelezwa na wazee bwana. Watu wote wakaruka, mtele baba, mtele baba. Hawakusema wataka barabara zitengenezwe wala tujengezwe mashule wala nini, mtele baba. Manake ndio balaa yote. Kwa chakula bora kabisa, hakuna mtu anaweza kupinga hiyo. Nenda katafute mchele wastani ule unaokula wewe bora, lakini kwa hisani zako msiende kutafutia watu kitumbo. Ukatafutia kitumbo, akipika mashendea na wewe wala vizuri, mashallah, unao uwezo, jaribu kumpa kile ambacho kitakuwa hata kama si bora kabisa, wastani, ili yule mtu apate kula vizuri kabisa, asipate dhiki siku ya Eid. Al-lajna ad-da'ima wasema la yajuzu ikhraju zakati al-fitri nuqudan, haifai kutoa zakati al-fitri senti, haifai. لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما, kwa sababu dalili za kisheria za tuelekeza sisi juu ya wajibu wa kutoa zakatul fitri kama nini, kama chakula. Naam, kwa hivyo yapelekwa vile vile ilivyoamrisha sheria, si kwa kutumia akili. Mimi niwaambia mtele ndio bora, si kwa maneno yangu. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala sema al-urzu mtele min afdali at-ta'ami fi sadaqati al-fitr, ndio katika chakula kibora kabisa katika sadaka ya fitri. Na hapa kwetu tunaweza kutoa mchele au sima. Sima alika sana, sima hapa kwetu alika kuliko ngano kama sikukosea. Nikizungumzia hivyo sikusudii Mombasa. Mombasa hapa si hivyo. Yaani tukizungumzia Kenya kwa ujumla, sima ndio iliyo sana, sio baada ya mchele ni sima. Ama naweza kusema baada ya sima mchele hapo hapo. Lakini kwenye chapati ni huku kwetu. Huku kwetu huku sima italiwa wakati watu hawana namna. Hawana namna. Yaani mwanzo wa mwezi watu wana nyama ya mbuzi, kisha katikati ya shuka ya wakuku, ya wa mdogo yenu. Kisha baadaye ya geuka mayai, yale kuku yatoka hapo, si ndio? Kisha mwisho kabisa ya chapati na mboga. kabla ya kupokea tena mshahara aanze tena kwenye mbuzi, yani anza juu hivi ashuka mpaka afika kwenye mboga kisha yapanda tena. Ndio watu wanavyoishi, sio sima italiwa huko mwisho, lakini huko katikati mwanzo atakula mchele kisha chapati, kisha ikibakia bakia zile siku za ku survive zile zile, ndio mwisho taliwa nini, sima mwisho kabisa. Lakini cha kwanza kabisa hapa ni mtele. Kwa hivyo jamani, waangalieni maskini na mtele. Tayeb, hapa yaja masala ambayo juzi yaliulizwa hapa, muhimu sana, na nitamalizia kwa sababu siku zimesonga sana. Nataka kuzungumzia ahkam za salati al-Eidain. Kesho inshallah biidhnillah tutazungumzia swala ya Eid, sababu kuna dharura pia ya kukumbushana, sababu muda wapita mrefu, mwaka takriban wapita, kwa hivyo watu wasahau zile ahkam zinazofungamana swala ya Eid. Ni nani anaelekezewa zakat al-fitri? Masrifu zakat al-fitri, wale wanaopewa zakat al-fitri. Zakat al-fitri wako katika wanaovioni waliokwenda kuwa anna masrifa zakat al-fitri huwa masrifu zakat al-mali fi al-asnaf al-thamania. Wako wale waliokwenda kuwa wanaopelekewa zakat al-fitri ni wale wale watu aina nane ambao pia wapelekewa zakatul mali waliotajwa katika suratu at-tauba. Na hii ni madhhab ya jumhur al-ulama al-hanafiyya wal-shafi'iyya wal-hanabila. Na kauli nyingine anna masrifaha huwa al-fuqara wal-masakin faqat. Na wengine wakaenda wanaopelekewa ni mafakiri na maskini pekee yake, ingawa hapa kwa tambihi ya kuwa wawe katika Waislamu, wawe katika Waislamu. Hii zakat al-fitri, na hii ndio madhhab al-Malikiyya wa huwa qawlun lil-Hanabila wa ikhtarahu Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim wa Ash-Shawkani wa Ibn Baz wa Ibn Uthaymeen. Hao wote wakachagua kuwa zakat al-fitri ipelekwe kwa mafakiri na maskini, na kwa kweli hao ndio wanaofaidika kwa haraka. Mafakiri na maskini ndio wanaofaidika kwa haraka na zakat al-fitri, wallahu ta'ala a'lam. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى katika kuhimiza, nikirudi nyuma kidogo swala la kutoa chakula, sema ulama alladhina qalu bi ikhraj alqima, wale wanaoviona waliosema kuwa itolewe pesa, manake wako wanaoviona sema hivi, si kuwa hakuna wanaoviona, wako asema qalu dhalika an ijtihadi, wao wamesema hivyo kwa kufanya ijtihad, wao wamfanya ijtihad, lakini walijtihad idha khalafa an-nass فلا اعتبار به. لكن اجتهادي كخليف نص كخليف منينو يا الله منينو يمتوم صلى الله عليه وسلم حتو يزنغتي اجتهادي وتبكينايو رياء ولونا وفيوني فمجانا كويشيمو لكن تتشكيليا نص يا كتاب شاء الله أو سنة يمتوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منينو نمينجي ولونا وفيوني المقسية تبادياكي ambao natarajia kuwa yatatosheleza kumkinaisha mtu kuwa hili jambo la kutoa pesa halitoshelezi, usiende kutoa pesa wala upungukiwi kitu wewe kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ukasema kuwa utatoa chakula. Ikiwa wataka kutoa senti ukukatazwa baada ya kutoa chakula, ongeza juu yake pesa ya vitunguu, tomato, viazi, wataka kumpa nyama juu yake, haina shida, haina shida. Hata baada ya kumpa waweza kumundia na samaki jodari kilo moja mbili mpe, au kukatazwa kweli ni sadaka. Kwa usijifunge, maana usijifunge kwa akili yako ndogo, wajifunga usijifunge, wewe tu wa chakula kisha tu na pesa. Na hakika wengi wenye fikra kama hizi wana uwezo, ndio maana wakasema hivi. Wengi wanaosema kuwa kwa nini bwana kila mmoja ampatie chakula na nini, nani mwingine atakayempa pesa za vitu vya sokoni? Ukimwona mtu zungumza hivyo ana uwezo. Sasa kama wewe mwenye uwezo, jazakallahu khairan, mwambie bwana sikiliza, wewe mpe chakula, baada ya kumpa chakula ongeza juu yake pesa ili aende akanunue mboga. Tumfahamiana? Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.